ทารัมภนะ115สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระมีได้เฉพาะสหชาตาธิปติไม่มีอารมณาธิปติอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้น116สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยปนิสติยะปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะ 2. วาระนอกนี้เป็นอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะ 117. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยมีสามวาระมีเฉพาะสหชาตกรรมย่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยวิปากปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอาหารปัจจัยย่อ118เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิกตปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบปัจจนียุทธทาน119สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นวิบากโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยย่อ120นเหตุปัจจัยมี9วาระนารมณปัจจัยมี9วาระย่อปัจจนียะจบนารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระย่ออนุโลมปัจจนียะจบอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระย่อปัจจนียานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุสรติกะที่นับไปแล้ว 2. วิปากธรรมบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 121สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

อนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาทในกุตรติกะที่นับไปแล้วเหตุทุกกะและวิปากติกะจบ